Вы слухали выпуск новинок. Працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства не прызнаюць гістарычную значнасць Беларускай Народнай Рэспублікі? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць філёсаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96 году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека. Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – гэта ўсведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, до речі, і БССР. У гэтым уже був і трагізм нашої історії, що ми змогли два проєкти державних соціалістичних випрацювати, і не було такого альтернативного, більш правого, більш ліберального проєкту державності. Чому так здарылася, што мы не ведаем пра свой гэты скарб, сваю спадчыну? Это тлумачыцца ідэалагічнай барацьбой паміж стваральнікамі БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і тыя, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Но так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і з большай ступені на незалежнасць. Сямён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына? На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10 ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, проста пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лоб, нешта такое спамінаюць, што гэта неяк нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то ў нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы. Людзі больш даведались. Да речі, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такія, знаеце, як мы памятаем, вот у часы перабудовы ці на першых гадах незалежнасці з такой злосцю, то нармальныя палемікі навуковыя, у якіх і грамадскасць прыняла бы ўдзел. І шмат чаго б мы даведаліся. Дарэчы, даведаліся б пра біяграфіі гэтых людзей, і пра варонку, і пра іншых. Больш стало бы вядома. І гэта вельмі важна было бы, таму што адразіўся пэўны такі і вельмі важны перыяд беларускай гісторыі. Што датычыцца трэцяй статутнай граматы, ну, спадар Шыбек абсалютна прав, гэта былі сацыялісты. І, канешне, яны кіраваліся вот гэтымі сацыялістычнымі лозунгамі, сацыялістычнымі заклікамі. Тут абсалютна нічога дзіўнага ці нічога такога супярэчнага няма. Валянціна Кудовіч, вось спадар Букчын пачаў свой адказ такой яркай тэзы, можа правакатыўнай, што спадчына БНР належыць гісторыі, хаця ўсім сваім адказам у пэўнай ступені можа удакладніў, а можа нават і абверг гэтую сваю тэзу. Дык ўсё ж такі спадчына належыць гісторыі ці не? Я тут з маімі калегамі мушу проста пагадзіцца і па-свойму паўтарыць іх. Галоўнай падзеяй у стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі было стварэнне дзяржавы. І таму БНР ёсць неад'емнай спадчынай кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. І Александра Лукашэнкі ў тым ліку. Ці перадусім менавіта Лукашэнкі. Бо ён з'яўляецца першым прэзідэнтам незалежнай беларускай дзяржавы, якая ёсць нічым іншым, як па сутнасці, наўпроствае права пераемніцы Беларускай Народнай Рэспублікі, хаця юрыдычна гэта не аформленае і нават публічна не дэкларуецца. А што да праграмы БНР і вось гэта пункта, дык мы чамусьці ўвесь час акцэнтуем у ёй нацыяналістычны аспект. Але рэалізацыя ўласна нацыянальнай ідэі, нацыянальнай ідэі як такой, не было загалоўным праектам гэтай праграмы. Праграма, па сутнасці, што і казалі мае калегі, была сацыял-дэмакратычнай. І гэта абсалютна натуральна і зразумела. Бо левыя ідэі тады панавалі ў Еўропе, і сярод стваральнікаў БНР рэйвілі беларускія сацыял-дэмакраты. Дарэчы, нацыянальная ідэя не магла быць вылучанай у якасці загалоўнай і з палітычных матывацый. Па-першае, таму, што шырокія масы насельніцтва яна мала цікавіла на той пару. А па-другое, стваральнікам БНР патрабавалася падтрымка іншых не беларускіх палітычных партый і сілаў. Гэта ўжо хада далейшых гістарычных падзеяў вылучыла на першы план у стварэнні БНР нацыянальную складовую. Семён Букчын, чаму значная і, магчыма, большая частка беларускага грамадства і ўлада таксама не ўспрымаюць 25 сакавіка, не ўспрымаюць дзень стварэння БНР як значную дату сваёй беларускай гісторыі, адмаўляюцца прыняць яе ў свой нацыянальны міт? У чым тут прычына? Ці ў знакамітай тэлеграме Кайзеру, ці ў тым, што незалежнасць была ўсё ж аддзяленнем, разрывам з Расіяй, аддзяленнем ад Расіі, ці ў тым, што стваральнікі БНР гаварылі па-беларуску? Як вы лічыце? Калі з апошняга пачаць, дык мне, Юрый, здаецца, што вы, кажучы па-руску, вельмі льсціце, ці, можа, па-беларуску даеце ўцеху нашаму грамадзяніну, што ён во ведае пра тэлеграму Кайзеру і пра разрыў з Расіяй, што тыя гаварылі па-беларуску, каб ён такое ведаў, нейкі сярэдні беларус, дык і шапку трэба было перад ім здымаць, такі дасведчаны чалавек, не ведае гэтага. І мне здаецца, ўсё ж такі ў адносінах да БНР, да стварэння БНР, да гэтай даты, хаця і мы гаворым, што вот это агульнае, але гэта трэба адрозніваць нейкі такі аб'ектыўны бок справы ад сапраўды адносін да ўсяго гэтага комплексу, скажам, звязана з БНРам, улады і насельніцтва. Ўсё ж такі улада свой радавод, сама улада, не аб'ектыўна, як патачыліся падзеі, вот як казаў Валянціна Кудовіч, вось што так ці інакш сталі нашчадкамі. Яна ўсё ж такі вядзе свой радавод. Я маю на ўвазе вот та ўлада, якая прыйшла вот з выбарамі Лукашэнкі, больш за ўсё. І лінія Сталіна пра гэта сведчыць, і многа іншае, што яна вядзе свой радавод вот ад Савецкага Саюза, ад бальшавіцкай ідэалогіі. Хаця это ўсё больш такі інструмент прапагандыскі, вядома, мы ведаем гэтаму цану. А астатняму ўсяму яна не давярае, не любіць. Яна гэта выкрывае як сваіх ворагаў. Мы бачылі па тэлебачанні ўсе перадачы пра народны фронт, памятаеце, калі былі, дык так яны манціраваліся, дэманстрацыя народнага фронта, потым, значыць, нейкая стужка з часоў Гітлера. А што тычыцца насельніцтва, то тут абсалютна ясна, нічога людзям пра гэта не распавядаюць. Так, мы вельмі ўдзячныя і Грыцкевічу, і іншым нашым гісторыкам, і спадару Шыбеку, але это не сталася фактам шырокага грамадскага жыцця. Можаце ўжыць это слова прапаганда, я не баюся яго, Але трэба было прапагандаваць, трэба было больш расказваць пра гэта. Павінны былі быць фільмы мастацкія, дакументальныя, партрэты гэтых людзей. Гэта не адмяняла б, я ўжо гаварыў пра гэта, дыскусіі. Таму вот так сталася, так як яно сталася. І толькі тая моладзь, вот пра якую мы гаварылі, якая ўсё-такі хоча быць беларусамі, яна начыталася гэтага, яна ўзяла это ў сэрца, ўзяла ў галаву, свой розум, і яна з гэтым жыве. Але это, на жаль, меншая частка нашага грамадства. Астатняя і найбольшая падыходзіць да гэтага насцярожана, гэта нейкія нацыяналісты, гэта не наша, бо яна не ведае. Валянціна Кудовіч, а вы згодны вось з гэтай апошняй тэзай спадара Букчына, што значная частка, магчыма, большая частка грамадства падыходзіць насцярожана, бо не ведае? Пра гэта, дарэчы, казаў і спадар Шыбека, ну, такой вот асветніцкі падыход. А я магу задаць такое пытанне. А скажыце, а вось што людзі маглі б даведацца канкрэтна пра БНР? Які факт з гісторыі БНР мог бы кардынальна змяніць іх, скажам, уяўленне пра гэта? Я думаю, што ўжо зараз і на ўзроўні школьнай праграмы людзі ведаюць, што была абвешчана незалежная рэспубліка. Ведаюць, што рэспубліка праіснавала некалькі месяцаў. Ці справа ў ведах, ці ў адсутнасці ведаў, ці ў нейкіх іншых фактарах, якія культурна, палітычна адсланяюць людзей ад гэтай даты, ад гэтай падзеі? З аднаго боку, я салідарызуюся з Дарубай Семёнам у тым, што калі б сапраўды ведалі шырока ў грамадстве пра БНР, дык адносіны і стаўленне было бы трохі іншае. Але беларусы у сваёй аснове не святкуюць і не адзначаюць БНР, таму што ім не загадалі святкаваць гэтую падзею. Яшчэ зусім нядаўна ўся краіна святкавала дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Ну, з якім размахам, колькі песень спявалася, колькі гарэлкі выпівалася. А перастала ўлада яго падтрымліваць, нават пакінуўшы гэты дзень святочным. Ну і ён ператварыўся ў неведама што. Разам з тым, я ведзь згоды з прыхаванай у вашым запытанні тэзай, што ўсё не так проста. Што нават калі б беларусы зараз больш шырока ведалі пра гэтую падзею, яе сутнасць, праграму і да таго падобнае, дык пэўная адслоненасць ўсё-такі зноў у шырокіх масах бы заставалася. Бо тыя нацыянальныя каштоўнасці, а якія ўсё-такі вылучала і падтрымліла праграма Беларускай Народнай Рэспублікі, застаюцца для беларусаў і па сёння чужымі, а ў асноўнай сваёй масе яны і па сёння. Да, нацыянальныя ідэі, мовы, гісторыі, чагось культуры беларускай як такой ставіцца досыць насцярожана. Так што я думаю, што пакуль вось гэтая насцярога, засцярога, перасцярога адносна нацыянальных каштоўнасцяў у грамадстве будзе, да той пары БНР будуць святкаваць і адстойваць гэтую падзею толькі нацыянальна заангажаваныя людзі. Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі і кіраўнік касцёлу абмяняліся падарункамі. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У Менску судзяць жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчана інфармацыя пра шэсце на дзень волі. У Глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскіза бел-чырвона-белага сцяга. Сёння адзначаецца ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. У Беларусі на ўліку стаіць больш за 13 тысяч хворых на туберкулёз. А зараз слова Таццяне Поклад, якая раскажа пра тэмы заўтрашняй перадачы «Беларускае замежжа». Гэтымі выходнымі пачаліся святочныя імпрэзы беларускай дыяспары да 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя набажэнствы і мітынгі, выставы і канцэрты, удзел у беларускай нацыянальнай дыктоўцы і бел-чырвона-белыя кветкі для сябровак беларусак. Беларуская моладзь з США і Канады у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядзе пра святкаванне Дня волі. Беларусы з Амерыкі і Еўропы распавядуць пра тое, што азначае для іх свята беларускай незалежнасці. Перадача выйдзе ў эфір заўтра, 25 сакавіка. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю, тэма БНР учора, сёння, заўтра. Дыскусію за круглым сталом вядзе Юрый Дракахруст. Спадар Захар, ну а вам таксама вось гэтае дзіцячае пытанне, кажацца, што людзі не ведаюць. Ну а вось што б яны маглі даведацца, каб змяніць сваё стаўленне? Я думаю, што, скажам, паспаліты паляк пра дзень незалежнасці Польшы таксама магчыма не ведае ўсё ў дэталях. Для яго дастаткова, што Польша была абвешчана незалежнай. Тут трэба лічваць не толькі фактары няведання, але і ментальнасць нашага народа, яго такое адносіна да такой каштоўнасці, як незалежнасць, значэнне гэтага факта просто людзі не разумеюць. Ну, хоць і вот фактар няведання, это таксама недасведчанасці, таксама, я думаю, тут іграе вялікую ролю. Ну, тут хутчэй праблема не столькі шырокага насельніцтва, колькі праблема нашых беларускіх беларускай эліты. Так гістарычна склалася, што і гэта яшчэ заўважыла Астрыд сам, даследчыца сучаснай Беларусі з Нямеччыны, што нас падзяляе вот ідэалагічныя барыкады. І вот гэта БНР і БССР якраз з'яўляецца вельмі такой трывалай барыкадай, якая захоўваецца да гэтага часу. Таму тыя эліты, якія вядуць свой радавод ад БССР, канешна, не спрымаюць БНР. Ну і прычым можна гаварыць пра недасведчанасць сучасных эліт беларусаў пра гісторыю БНР. У іх такія, я думаю, склаліся тры міфы пра БНР. Это нацыяналізмы, это нацыяналісты, это буржуі, і яны абвясцілі БНР пад нямецкай акупацыяй. То есть паза Расіі, вот это тры такія грахі, асноўныя, якія стаяць як перашкода на шляху разумення дзейнасці БНР. Што тычыцца нацыяналізму, тут ужо спадар Акудовіч казаў, якраз не хапала нацыяналізму нават у тых умовах. Мы былі больш інтэрнацыяналісты і выступалі прыхільнікамі федэрацыі ці канфедэрацыі і з Літвой, і з прыбалтыйскімі краінамі, з Украінай, і з Расіі, і з Польшай. Якраз нацыяналізму нам не хапала. А тады быў нацыяналізм, можа, найбольш такі ідэалогія, якая забяспечвала якраз суверэннасць і самастойнасць еўрапейскіх краінаў. Фінляндыя, Польша была дастаткова нацыяналістычнымі, таму яны атрымалі і незалежнасць. Ну, вот другі міт, это была буржуазная дзяржава, ўсё, это буржуазна. Гэта былі нейкія міфічныя буржуі, памешчыкі, якія хацелі прыгнятаць там беларускі народ, абапіраючыся на Захад. Ну, тут мы таксама ўжо гаварылі, што буржуазнасць тут і не пахла, таму што па сваёй сутнасці гэта была сацыялістычная і савецкая дзяржава. Ну, рады былі, рады ўсюды выбіраліся. Рада, савет, тое ж самае. Ну, а можа, самы страшны такі, аштурхоўваючы такі момант для цяперашняга кіраўніцтва, можа быць той, што вот гэта дзяржава была абвешчана пад нямецкай акупацыяй. Всё это страшэнны недахоп, страшэнны грэх. Ну, это, значыць, нібыта немцы вот стварылі нам гэту дзяржаўнасць. Просто людзі мала ведаюць пра той факт, што беларускую народную дзяржаву стваралі пасланнікі, абраннікі беларускага народа. Делегаты усе беларускага з'езда ў снежні 1917 года. Тады сабралася 1872 делегаты. Практычна яны прадстаўлялі ўсю Беларусь. І вот гэтыя дзеячы, яны, выконуючы запавет таго рашэння гэтага сходу ўсебеларускага стварыць беларускую народную рэспубліку, яны яго выканалі. Прычым насуперак жаданням нямецкіх акупантаў. Ну, што тычыцца вот гэтай тэлеграмы, таксама знакаміты Кайзеру ў красавіку 1918 года, то у гэтай тэлеграме выказывалася толькі ўдзячнасць кайзеру за вызваленне ад бальшавікоў і просьба дапамагчы стварыць беларускую дзяржаўнасць. Там не было просьбы ўзяць пад апеку. Мы не прызнавалі пратэктарат над сабой Германіі. Мы не згаджаліся з становішчам якай сатэлітнай дзяржавы. Дарэчы, на гэты крок ішлі літоўцы. Ну і напрыканцы я хачу задаць пытанне пра будучыню 25 сакавіка як індыкатара зменаў у беларускім грамадстве. Ці застанецца яно святам часткі грамадства, часткі з пэўнымі палітычнымі поглядамі, як было, дарэчы, не толькі пры праўленні Александра Лукашэнкі, але, як мы памятаем, у 91-93 годах. Ці ўсё ж такі стане агульнанацыянальным святам? І калі магчыма другое, то што можа прывесці да гэтага? Спадар Шыбека. У ўсіх гэтых адметнасцях і недахопах, якія мы маем, якраз праяўляецца наша нацыянальная адметнасць. От што мы такія нестандартныя, што мы там, я говорю, неударнізаваныя, там ці скамунізаваныя. У гэтым наша адметнасць нацыянальная. Гэта мы вызначаемся сярод іншых. У нас створана фундаментальная база этнічная, культурная, навуковая і зараз і палітычная для таго, каб існаваць як дзяржава. Нам просто не хапае вот такога надзейнага даху у гэтым будынку. Гэта вельмі важная дэталь, таму што няма даху, будынак можа разваліцца. Прызнанне БНР гэта якраз, я лічу, было вельмі такім добрым крокам на умацаванне нашага нацыянальнага даху над нашым нацыянальным домам. І гэта адбудзецца, я думаю, позна ці рана. Ну і ў той меры, з чым хутчэй, мы адмовімся ад палітызацыі гэтай падзеі, ад палітызацыі ўвогуле гісторыі, тым хутчэй гэта адбудзецца, тым гэта стане спачатку святам гісторыкаў, а потым і святам усяго, скажам, зараз ужо гэта свята пэўнай часткі нашага грамадства, якая ацэніць грамадзянства Беларусі і каштоўнай дзяржавы, а потым гэта стане і святам усяго народа, у тым ліку і нашага кіраўніцтва. Я ў гэта, ва ўсякам разе, вельмі моцна веру. Что тычется будучыни, ну что вам сказать. Я, конечно, не пророк. История апошняя, 15-20 годов с ветками и удельниками, до речи, якой мы были, подтверждая свой непредказальный характер. Але у что я веру абсолютно, что як бы оно ни было, у горший бок, но у лепший, зразумело. Але як бы оно ни было, заўсёды будуть люди. Не бяруся гаварыць, ці будзе іх больш, ці менш, але гэтыя людзі будуць. Яны будуць помніць пра гэту дату, яны будуць святкаваць, яны будуць даследаваць гісторыю БНР. Вот пра тое, што гэта абсалютна незнішчальная з'ява БНР, 25 сакавіка, гэта памяць людзей, якія хочуць памятаць і хочуць гэтым жыць. Мне здаецца, вот гэта, яшчэ раз скажу так трохі, можа, узнёсла, гэта незнішчальная з'ява. Валентина Кудович, а на ваш погляд, вось гэтае свята доўга застанецца святам, як вы пісалі ў сваіх артыкулах, архіпелагу Беларусь? Ці яно ўсё ж такі стане агульнанацыянальным? І вось ці ёсць гэты момант, што 25 сакавіка стане ці не стане агульнанацыянальным святам, так бы мовіць, індыкатарам стану беларускага грамадства? Калі пачаць з канца вашага пытання пра індыкатар, то у пэўным сэнсе гэта сапраўды так. Але я хацеў бы вярнуцца трохі назад да вашых словаў аб тым, што дзень стварэння БНР не святкавалі ў тым памежку, пакуль да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Ведаеце, тады было дастаткова моцнае камуністычнае лобі, каб не дапусціць гэта свята ў рэестры дзяржаўных. А затым прыйшоў Александр Лукашэнка, і тут вось што здарылася. Яшчэ падчас існавання моцных камуністычных сілаў, нацыянальны дэмакратычны рух, які прыйшоў ім у апазіцыю, уключыў дзень стварэння БНР як адно з асноўных і ідэалагічных начынняў сваёй праграмы. І вось, калі да ўлады пачаў прыходзіць Александр Лукашэнка, для яго галоўнай сілай, якую трэба было перамагчы, тады быў нацыянальна-дэмакратычны рух. І разам з тым, усё, што адстойваў вот гэты рух, мова, БНР, нацыянальная гісторыя, культура, сталася палітычным супраціўнікам, ворагам гэтай новай улады. І яна ўсё зрабіла, каб нагрузіць адмоўнымі канатацыямі, ацэнкамі, вобразамі падзею БНР. І БНР, калі заўгодна, апынулася вот невольным закладнікам гэтай палітычнай барацьбы. І цяпер, вось калі ўлада амаль ўшчэнт разбіла вот апазіцыю, гэтай незалежнай сілы і гэтак далей, яна б магла, і я не выключаю, калі найпрыснее доўга, ўжо вернуць БНР у сітуацыю легітымнасці і адносна самой сябе. Таму што ў суты БНР няма нічога, што б асабліва перечыла сённяшняй улады. І вось калі гэтая ўлада ці іншая верне БНР статус палітычнай, ідэалагічнай легітымнасці, вот тады і адбудзецца гэта перамена. А рана ці позна гэта, канешне, здарыцца. Нікуды ў будучыні беларускім уладам не падзецца ад легітымізацыі гэтага свята, гэтай падзеі як дзяржаўнай. Выслухалі праскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі філосаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.